بسم الله الرحمن الرحيم. عام لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کف البطن والفرج عن قضاء الشہوہ. وہ لوگ صرف اپنے پیٹ پہ کنٹرول کرتے ہیں یا اپنی شہوت پہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، کھانا پینا نہیں اور اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا. ایک مرتبہ ہے صوم الخصوص، خاص لوگوں کا روزہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ کف النظر واللسان والید والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام. یہ ان لوگوں کا روزہ ہے جو کھانا پینا تو چھوڑتے ہی چھوڑتے ہیں، لیکن اپنی نظر، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے کان اور اپنی آنکھیں، ان سب کو، بلکہ اعضائے جسم کو، ہر اس حرکت سے روکتے ہیں جس سے وہ گنہگار ہو سکتا ہے. گویا کہ ان سب چیزوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں. صوم خصوص الخصوص، سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ وہ رکھتے ہیں. صوم القلب عن الہمم الدنیہ والافکار المبعدہ عن اللہ سبحانہ وتعالی وکفہ عما سوى اللہ تعالی بالکلیہ. سب سے اعلیٰ درجہ ان لوگوں کا ہے روزہ رکھنے میں جو کھانا پینا تو چھوڑتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں اور کان اور آنکھیں، ان سب چیزوں کی حفاظت تو کرتے ہیں، اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. دل کے اندر کوئی غلط فکر، سوچ، نظریہ، ارادہ اور ایسے تخیلات کو آنے نہیں دیتے جس سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو دھکیل کے نکال دیتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ رکھتے ہیں.